Nayebi mabenyo songa na sala kiye Na sengi yo pardon di sheria e Moto nyaso akobunga kadio Yo kiranga lelo atanya sukanga iwa yo Natindi batindi minge paina yo die Pesanga nzoto makasi na lala malamwe Ata lo mande na kofuta Bobonde la mobale komili sumwe Oto nosa kubunga ka papa Oya ka bobonde la Eko mintepo Mabenyo songa na sala kiye Na sengi yo pardon di sheria e Moto nyoso akobunga kadio Yo kilanga lelo atanya sukanga iwa yo Natindi batindi minge paina yo die Pesanga nzoto makasi na lala malamwe Atalo mande na kofuta Kobonde la mobale komili sumwe Ako lingali susuta na mwakili Oyo nani akoko kanga impapa Kameka kinde komeka Atali mobali noko ako kinga tero Kameki na mbambongo Na mandi na mbango la mule zali teo Chikoyo na zitolie Lo pango camillo la suite Papa mi na ngañaso mama mama na kuzine babo ngaye bona yo Mama na kwa kuzine babo ingaye